to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 12 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Zespół IPN odkrył na łączce po wązach wojskowych w Warszawie rząd grobów ze szczątkami zabitych przez komunistów w latach 40. i 50. Aleksiej Nawalny wrócił do Moskwy. Lider opozycji przez kilka dni przebywał w Barcelonie, gdzie przeszedł operację oka. Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Ustawa przewiduje, że podstawowym sposobem dojścia do zawodu sędziego będzie aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu absolwenci szkoły dostaną etat asesora. Dzięki nowelizacji będzie ujednolicona droga dochodzenia do zawodu sędziego, mówi poseł PiS Marek Ast. Dodaje, że ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku. Przypomina, że Trybunał uznał tamte przepisy za niekonstytucyjne. Powiedział, że od tamtej pory mieliśmy do czynienia z brakami kadrowymi w sądach. W tej chwili te regulacje mają doprowadzić do sytuacji, w której asesorzy będą mogli funkcjonować w zgodzie z przepisami konstytucji, czyli będą tak zwani sędziowie na próbę. Przeciw nowelizacji głosowały wszystkie kluby opozycyjne, Platforma, Nowoczesna, PSL i Kukiz 15. Zdaniem ich przedstawicieli rządzącym chodzi o podporządkowanie sobie władzy sądowniczej. Mówi o tym m.in. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. My w tej ustawie mamy tak, że asesorów mianuje minister sprawiedliwości. To wobec ministra sprawiedliwości będą składali ślubowanie. Przepisy w tej ustawie są też tak ukształtowane, że właściwie minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, kto wchodzi do zawodu sędziego. Ustawą zajmie się teraz Senat. Zespół Instytutu Pamięci Narodowej odkrył na łączce powązek wojskowych w Warszawie rząd grobów ze szczątkami zabitych przez komunistów w latach 40. i 50. w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że kości należą do około 14 osób. Na początku tygodnia ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka odkryła pierwszą jamę grobową, w której odnaleziono najprawdopodobniej ofiarę z mokotowskiej katowni UB. Później natrafiono na podobne pochówki, wyjaśnia Anna Szeląg, wiceszefowa Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ujawniliśmy w ścieżce pomiędzy późniejszymi pomnikami szereg pochówków pierwotnych. Wszystko wskazuje, że są to osoby, które zostały stracone na Rakowieckiej. Takie wnioski badacze wysnuwają z wcześniejszych badań i zdjęć lotniczych. Szczątki około 14 osób znajdowały się w zaledwie 7 jamach grobowych, mówi Anna Szeląg. W jednej z nich są dwa szkielety, natomiast jedna jest zbiorowa. Według nas jeszcze nie zostały podjęte te szczątki, ale tam jest przynajmniej 7 szkieletów. Podejmowane szczątki są w złym stanie ze względu na ich niszczenie przy okazji budowy w latach 80. nowych nagrobków, które na lata przykryły jamy, w których komuniści grzebali swoje ofiary. Karol Darmoros, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny wrócił do Moskwy. Lider opozycji przez kilka dni przebywał w Barcelonie, gdzie przeszedł operację oka. W ostatnich dniach kwietnia niezidentyfikowany mężczyzna chlusnął Nawalnemu w twarz zieloną farbą rozcieńczoną substancją żrącą. Polityk ma poparzoną jedną z gałek ocznych i groziła mu ślepota. Po operacji w hiszpańskiej klinice Nawalnego czeka co najmniej półroczna rehabilitacja. Jak sam napisał, wzrok będzie wracał stopniowo, ale potrwa to kilka miesięcy. Aleksiej Nawalny w ubiegłym roku ogłosił swój start w najbliższych wyborach prezydenckich zaplanowanych na 18 marca 2018 roku. Od tamtej pory nieznani sprawcy oblewają go farbą, niszczą terenowe biura jego sztabu wyborczego i zastraszają osoby wspierające jego kampanię. Zapewniają, że nie pobierają żadnego żołdu i nie są najemnikami. Gniew, albo w innym tłumaczeniu wulkan Eufratu, to grupa ochotników walcząca w Syrii z tak zwanym państwem islamskim. Według Gazety Polskiej Codziennie w jej szeregach są byli polscy komandosi z Gromu i Formozy. Świadczyć o tym mają ich wpisy w internecie i fotografie. Poseł Arkadiusz Czartoryski z PiS-u z Komisji Obrony wyjaśnia, że byłoby to bezprawne. Ja nie popieram w ogóle ISIS, ale od faktu niepopierania ISIS do walki zbrojnej to jest jeszcze długa droga i należy przestrzegać prawa, w tym prawa międzynarodowego i polskiego. Posłanka Elżbieta Radziszewska z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że byli komandosi niekoniecznie musieliby złamać prawo, gdyby uczestniczyli w tej wojnie. Jej zdaniem to z winy MON-u, które byłymi oficerami jednostek specjalnych się nie interesuje. Prywatnym czasem byłych żołnierzy wątpię, czy się zajmą dobrze. A kwestia odpowiedzialności, czy ktoś gdzieś jedzie, to jest myślę kwestia prywatnego wyboru. Bo z tego co wiem, to nie przygotowano żadnych wytycznych. Na kilka dni temu członkowie grupy podali, że prawie wszyscy są ranni, a jeden Polak bardzo ciężko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. No i właśnie to jest nagranie z próby. Tutaj na białym albumie słychać Kosa, który śpiewa jeszcze razem z McCartneyem. Przyznam, że wybór dzisiejszego tematu podyktowała autobiografia i resentyment. Autobiografia w tym sensie, że no, rano te ptaki tak wariują. I właśnie on, jak to jest trzecia, czwarta rano i potem jeszcze falami, bo kolejne zaczynają śpiewać i dobijają się wręcz do okien, są takie bezczelne, no to właściwie wtedy myślę sobie trochę słowami Gałczyńskiego. Gałczyński, pisząc swoje legendarne listy z Fiołkiem do przekroju, bardzo, bardzo dawno temu, napisał między innymi taki, no fragment jest tego felietonu, tego liściku złowieszczego, oszczędności zoologiczne. I on tam pisze tak. Naiwne powiedzenie, że ptak śpiewa, należy całkowicie do przeszłości. Ptak nie śpiewa, tylko hałasuje oraz bezkarnie zanieczyszcza wioski i miasteczka. No i tak sobie myślę, jak otwieram jedno oko, a czasami i oboje, kiedy te ptaki się tak dobijają do okien swoim śpiewem, który jest no bardzo piękny, ale nie o czwartej rano, na miłość boską. No tak sobie myślę właśnie tak. No ale potem jak człowiek już ochłonie, no to ma zupełnie inne skojarzenia. I właśnie o tych innych skojarzeniach chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. A przygotowałem muzykę, która... To są te trzy takie najpiękniejsze, najwspanialsze ptaki śpiewające o różnych porach dnia, także nocy. Zaczęliśmy od słowika, potem był kos. Kos śpiewa raniutko albo zupełnie wieczorem. No i są jeszcze skowronki przecież. No to wtedy to jest dzień. Dzień i skaldowie. Mówiłaś kos, mówiłaś, kocham z powrotem. Na polach, nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One pilnują nieba i pola tuż nad wiedzą. O resztę się nie pytaj, bo one ci powiedzą. Piękna piosenka, zupełnie się nie zestarzała, chociaż ma już tyle lat, prawda? No to teraz ptaki. Ptaki, które jak już odrzucimy resentymenty, te poranne, kiedy nas budzą, no to jednak myślę, że one coś ważnego nam mówią. No to znowu zależy, jak się patrzy i słucha. No wiadomo, że mają te swoje sygnały, ileś tam sygnałów najprostszych. Jeden pewnie oznacza, uważaj, bo tu kot się skrada, a drugi, kochanie, zobacz, jak jestem piękny, o wiele ładniejszy niż ten oberwaniec z sąsiedniej gałęzi. No i jeszcze kilka innych. Ale kiedy na nie patrzymy, kiedy słuchamy ich śpiewu, no to jednak coś innego się w nas dzieje, prawda? To jest jakiś inny sygnał, to są inne sygnały. To może ja myślę, że poeta lepiej o tym powie i wielki artysta, jakim jest Marek Grechuta, który śpiewa tekst Mieczysława Jastruna. Ptak śpiewa o poranku, otwiera źródło w górze. Ptak śpiewa o poranku, pije ze źródła świata. Ptak śpiewa o poranku, całe swe życie słyszę. Ptak śpiewa o poranku, o miłość prosi ciszę. Ptak śpiewa o poranku, żal i nadzieja. Ptak śpiewa o poranku, słucham go ja i nie ja. śpiewa o poranku, źródło ze świata słyszy. Ptak śpiewa o poranku, nadzieję, radość, życie. Właśnie to skojarzenie, to o to chodzi, prawda? Wprawdzie te ptaki, no jak jest zimno, to okna są zamknięte, ale i tak je słychać, one są za oknem. No ale tak jakby otwierało się okno i tak jakbyśmy byli w innym miejscu jakimś, no w tym samym, ale jakby innym jednak. I mam jeszcze takie skojarzenie, bo ja mam pełną szufladę takich kartek makulaturowych. Dużo bazgrze, albo też i piszę, albo jedno i drugie. I piszę na zadrukowanych po jednej stronie kartkach, no a druga strona jest czysta, biała. No i dzisiaj, jak myślałem o tych ptakach śpiewających raniutko i budzących i przeszkadzających, na początku denerwujących okropnie, a potem przychodzi taka refleksja właśnie, być może zbliżona do tej, którą słyszeliśmy, no to zastanawiałem się nad piosenkami. Jest bardzo dużo takich piosenek o ptakach, o słowikach, o skowronkach, o kosach. Jest ta piosenka Beatlesów w wielu bardzo pięknych wersjach. No pewnie posłuchamy kilku. No to przygotowałem sobie tę playlistę, no i piszę, potem wracam kartkę i tam jest napisane, mam odbitkę kserograficzną. Po drugiej stronie jest informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11. I na jednej stronie jest właśnie to, te wszystkie liczby, numerki, cyferki i tak dalej, procedury. A po drugiej stronie napisane jest tak, Marek Grechuta, ptak śpiewa o poranku, The Beatles, Blackbird, ta cudowna piosenka o ptaku, który na nowo uczy się latać i widzieć. Albo jeszcze inne piosenki o słowikach, kosach, skowronkach i jeszcze innych ptakach. I pomyślałem, że to jest właściwie ta sytuacja na kartce papieru, na dwóch stronach. Z jednej strony mamy, no to trochę tak jak opowieść o cesarskim, PIT 11 i o boskim. To mamy tutaj właśnie tę naszą Nasz kontakt z czymś, co jest jakieś inne, to może wielkimi literami powinno zabrzmieć, coś, co otwiera nam oczy na coś innego, na jakiś inny wymiar, na jakąś inną sferę, to z czym się ptaki kojarzą, prawda, zawsze w kulturze, w kulturach, zawsze tak było. Nawet jeśli te ptaki są bohaterami piosenek, smutnych piosenek o miłości, tak często też bywa, no to jednak o miłości. One są posłańcami, one są pośrednikami. One właśnie otwierają nam oczy na coś innego. No znowu wielkimi literami. Jastrun napisał nadzieja, radość, życie. No właśnie tak napisał w tym swoim wierszu, który śpiewał Grechuta. Albo napisał jeszcze, tu są takie piękne słowa. Ptak śpiewał poranku, słucham go ja i nie ja. To tak jakby to napisał jakiś buddysta, że to jest słuchanie z tych dwóch poziomów, z poziomu ego i z poziomu innego niż ego, nie ja. No i właśnie z tym się ptaki kojarzą, prawda? To jest właśnie ten sygnał, ta mowa ptaków, którą my tak też możemy odczytywać, a nie tylko te sygnały, które oznaczają coś bardzo konkretnego, konkretne sygnały, które się ptakom służą do przeżycia po prostu. Dla nas to jest właśnie to jest tęsknota za czymś, co jest czymś więcej. Może tak bym to powiedział najbardziej ogólnie. No dobrze, bo się rozgadałem, a chciałbym jeszcze Państwa posłuchać i z Państwem porozmawiać. No i też chciałbym Państwa zaprosić do tego, żebyśmy posłuchali tych piosenek, które też otwierają tę przestrzeń czegoś innego. Teraz znowu będzie piosenka o kosie. Blackbird, ale to jest inna piosenka. Thank you. darkness, everyone went away. You were the one who adored me. And it's so hard to say goodbye to you, so hard when I want to carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. I'll carry you everywhere, everywhere, so I don't forget. But there's a on that soft screen, the beautiful ladies were movie queens. They glide on the floor singing melodies, melodies that I can't forget. Oh, love's sweetest reverie, melodies that I can't forget. But there's a Iwona pisze tak. Czekam na nocne spotkanie pod księżycem i już się cieszę na ten temat, taki wiosenny i radosny. Ostatnio, gdy wracałam rowerem z popołudniowej zmiany, grubo po północy, nie umiem zostawić nieskończonych spraw, a ponieważ teraz ja zamykam ten cały kram, to czasem trochę mnie ponosi. Byłam zaskoczona i zachwycona towarzyszącymi mi głosami ptaków. Tak, tak, ich świergot niósł się daleko w noc. Zostawiłam rower w garażu i stałam jeszcze długo na ganku, wsłuchując się w ptasie trele, jak w zeszłym roku w kumkanie żab z okolicznych stawów. Wypatruję zawsze z utęsknieniem pierwszych kluczy na niebie, a kiedy przylatują żurawie, to prawdziwe święto. One mają gdzieś niedaleko lęgowisko, bo na początku wiosny widujemy je regularnie. W środku zimy obalnie pomyliłam ich z łabędziami krzykliwymi, które odwiedziły naszą rzekę, wydając w locie podobny odgłos. Ale połowa lutego to jednak nie było możliwe. A teraz otwieram drzwi balkonowe i nad głową przelatuje mi bocian, tak niziutko, nad naszą działką, która się zazielenia pierwszą trawą. Kocham to miejsce, całym sercem. Ptaki są jego bardzo ważną, wręcz nieodzowną częścią. Nasi skrzydlaci, bracia mniejsi, którzy uczą nas radości życia nawet w najbardziej ponury poranek. Kocham to miejsce, całym sercem. Bardzo piękny list. Bardzo dziękuję. O żurawiach nie wybrałem piosenek. Ale ten blackbird, ten kos, niech nam towarzyszy dzisiaj. On w końcu rozpoczyna śpiew najwcześniej. To jest wersja piosenki Beatlesów przepięknej, którą nagrała Sarah McLachlan. birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird. Pani Beata tak pisze. Jakby państwo chcieli coś powiedzieć też, to bardzo proszę, nie tylko pisać. Oczywiście zapraszam, 7 trójek. A pisze tak. Przywołuje wykonanie Ptasiego Radia Tuwima. Genialne, jak pisze, przez Irenę Kwiatkowską. Prawda? No i teraz takie ciekawe zdanie. Nie wiem czemu, ale ptaki mi się kojarzą z wolnością. No to tak, ale dalej. Uważnością. To ciekawe. I przyjaźnią. I to skojarzenie z uważnością. Ja też takie mam. Przygotowałem coś w rodzaju takiej antologii, różnych takich wypisów o tych skojarzeniach ptasich z tych wyższych półek. Nie to, że ptaki zanieczyszczają środowisko i robią kupy na parapetach i strasznie hałasują. Tylko to wielkie marzenie o tym, żeby powstać, żeby nauczyć się na nowo latać, żeby się obudzić, żeby zobaczyć, żeby poczuć swoją siłę, moc, żeby poczuć kontakt z czymś, co jest piękne, wspaniałe, dobre. No to są te skojarzenia w kulturach, właśnie we wszystkich obecnych i w naszych marzeniach, w naszych snach, nie wiem, w sercach, no tak powiem, niechże tak będzie. Ale ta uważność, to jest ciekawe. Huxley, autor Nowego Wspaniałego Świata, napisał też taką książkę, która nosi tytuł Wyspa. I to jest taka opowieść, taka utopia. No, nie chcę tego opowiadać jakoś szczegółowo, bo polecam książkę, bardzo, bardzo inspirująca. Taka buddyjska utopia. I tam jest wyspa właśnie, na tej wyspie są... Książka się tak zaczyna, proszę posłuchać, bardzo ładnym zdaniem. Uwaga! Ni stąd, ni zowąd odezwał się głos, brzmiący jak obój, który jakimś cudem nauczył się wymawiania wyrazów. Prawda? Piękne zdanie. Uwaga! Powtórzył głos nosowo na jednej... Powtórzył głos na jednej wysokiej nucie. I dalej. Uwaga! I ten głos, i te głosy to były gwarki, takie ptaki, które były tresowane, uczone, się łatwo uczą naśladować ludzką mowę, więc no, nauczono ich tych słów. I one mówią od czasu do czasu uwaga, no właśnie po to, żeby skierować naszą uwagę, żeby zmienić tor naszej uwagi, nie na te procedury, nie na ten poziom konwencji, tylko na coś innego. Uwaga, i ciągle słychać głosy tych gwarków, albo też mówią co innego. Tu i teraz, chłopcy, też są tak nauczone. Tu i teraz, chłopcy, wyśpiewało ptaszysko. Tu i teraz, chłopcy. I wyobraźmy sobie te gwarki na wyspie. Więc to skojarzenie pani Beaty, no właśnie tutaj jest właśnie dokładnie takie samo. Zapraszam państwa. Co państwo na to? 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Cohen śpiewał niskim głosem, niesłowiczym, ale równie pięknym. To jest taka jego piosenka bardzo późna, o pieśni, którą każdy z nas ma do zaśpiewania. No i znowu bardzo podobne skojarzenie. Leonard Cohen. Got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing the hallelujah. Pan Przemysław, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Zapraszam i słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się serdecznie, chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki oraz proponującego pana redaktora. Dziękuję. Ja chciałem się podzielić pewnym moim spostrzeżeniem dotyczącym właśnie no, tego naszego kontaktu, który mamy z przyrodą, a w sposób szczególny z ptakami, które dopiero co rozpoczynają swoje trele. Mianowicie ja wracam dość późno z pracy, tak mniej więcej jak ta pani, która napisała ten piękny list po północy około godziny pierwszej, więc ja około godziny czwartej to się czasami to się kładę do spania, zawsze śpię z suchym oknem, więc ta ptasia orkiestra, bo to już jest orkiestra, mam działkę leśną, kilkanaście drzew na tej działce leśnej, więc ja odnajduję, gdy zasypiam, staram się jak najdłużej nie zasnąć, ponieważ odnoszę wrażenie, że ptaki są pewnym reprezentantem, nie tylko ptaki, fauna, flora pewnego świata, który według mnie istnieje jakby równolegle do naszego, a który się rządzi jakby zupełnie innymi prawami. Ja w tym momencie, gdy właśnie słyszę ten śpiew ptaków, a są różne, no to odnoszę wrażenie, że to jest jakby taki pomost, który pomimo wszystko pomaga nam nie utracić tego kontaktu no z tym, czego jesteśmy nieodzownym elementem. My, mam tu na myśli przyrodę i naturę. Dziękuję. Tak. I jak również jeszcze chciałem ewentualnie jeszcze uzupełnić, właśnie przyjechałem z pracy i też jeszcze jestem w samochodzie, notabene, i podejrzewam, że jak wyjdę z wozu właśnie, to również już zastanę pierwsze dźwięki, bo tak mniej więcej około godziny właśnie pierwsze się odzywają. No, o czwartą już jest kulminacja, więc myślę, że wsłuchanie się w ptaki i w ich śpiew pozwoli nam troszeczkę przewartościować naszą filozofię, nasze spojrzenie na życie, na to, co nas otacza, bo czasami odnoszę wrażenie, że są one w pewnej mierze nie tyle mądrzejsze, ale pozbawione tych wszystkich zbędnych bagażów emocjonalnych, którymi my jesteśmy obciążeni w naszym współczesnym życiu i które przysłaniają nam na pewne aspekty tego, jak piękna jest obok natura, przyroda. No jak wiele z niej powinniśmy czerpać, chociaż wydawałoby się, że to są przecież organizmy prostsze od nas i to znacznie. Tym niemniej nie do końca jest to chyba prawdą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Znaczy, myślę, że czasami się wydaje, że telepatia istnieje, bo ja przygotowałem sobie coś, taki fragment, taki tekst, który właściwie mówi o tym samym. Może rozwija trochę to, o czym pan powiedział przed chwilą, panie Przemysławie. Mam taką książkę przed sobą, Eckharta Tolle, Nowa Ziemia. I to jest rozdział zatytułowany zagadkowo Kaczka z umysłem człowieka. I to proszę posłuchać, to jest kilkanaście zdań dosłownie. Jedna historia, jedna opowieść. W książce Potęga teraźniejszości podzieliłem się moją obserwacją, że dwie kaczki od razu po zakończeniu walki, która nigdy nie trwa długo, odrywają się od siebie i odpływają w przeciwne strony. Następnie każda z nich z wigorem macha przez kilka chwil skrzydłami, strzepując w ten sposób nadmiar energii, która zgromadziła się w niej w czasie walki. Gdy się otrząsną, odpływają spokojnie dalej, jakby nic się nie stało. Gdyby kaczka miała ludzki umysł, nadal przeżywałaby tę walkę, myśląc o niej, opowiadając historię. Pewnie brzmiałaby ona tak. Nie mogę wprost uwierzyć, co ona zrobiła. Pojawiła się kilkanaście centymetrów ode mnie. Uważa, że to do niej należy cały staw. Zupełnie nie liczy się z tym, że to mój teren prywatny. Nigdy już jej nie zaufam. Następnym razem pewnie spróbuję zrobić coś innego, żeby mnie tylko rozdrażnić. Jestem przekonana, że już teraz coś knuje, ale nie zamierzam tego znosić. Jej nauczkę, której nigdy nie zapomni. I tak w kółko umysł nakręca swoje historyjki, ciągle myśląc i opowiadając o nich dniami, miesiącami, latami. Jeśli chodzi o ciało, ta walka wciąż trwa, a energia, którą ono gromadzi w reakcji na te wszystkie myśli, staje się emocją wywołującą jeszcze więcej myśli. Na tym polega emocjonalne myślenie naszego ego. Widzimy, jak pełne problemów byłoby życie kaczki, gdyby miała umysł człowieka, ale tak właśnie zachowuje się większość ludzi. Żadna sytuacja czy zdarzenie nigdy się naprawdę nie kończy. Umysł i stworzone przez niego ja i moja historia sprawiają, że wciąż trwa. Jesteśmy gatunkiem, który zabłądził. Każdy element przyrody, każdy kwiat, drzewo, zwierzę mogą nas nauczyć ważnej lekcji, a jeśli tylko na chwilkę przystaniemy, popatrzymy i posłuchamy. Lekcja udzielona przez kaczkę jest następująca. Pomachaj skrzydłami, co można przetłumaczyć jako zapomnij o tej historii i wróć do jedynego miejsca, w którym tkwi siła do chwili obecnej. Eckhart Tolle, Nowa Ziemia. Zapraszam Państwa. Rozmawiamy o ptakach dzisiaj i o tych skojarzeniach, które one budzą. Jest ich wiele. Myślę, że gdybym to jednym słowem miał określić, to myślę, że one budzą tęsknotę. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeszcze jedna piosenka z ptakami w tytule, w każdym razie dosyć zagadkowa i tajemnicza, ale bardzo piękna. Bek. Traces of your lifeblood flowing in a loving cup. And tell me I'm dreaming. I'll never wake up. A keepsake in a dresser drawer from who knows where. A symbol of your exegesis and a full length mirror. Mowa jest o uważności ptaków. Rzeczywiście to jakieś metafizyczne, wygłaszałem teksty za Huxleyem, a to jest takie proste. Pan Zdzisław, zawsze mam wrażenie, że ptak, który akurat jest na ulicy, zaraz zostanie przejechany przez samochód, ale zawsze w ostatniej chwili odlatuje. No właśnie, uważność, prawda? No i jeszcze taki list, może tu jest taki piękny. O właśnie, pana Jacka. Przeprowadził się ze Śródmieścia i tam słyszy ptaki. I to bardzo piękne odczucie. Ale dalej jest jeszcze ciekawiej, bo jest tak. Obecność ptaków również lubi moja 10-miesięczna córka Zosia, gdy idziemy na spacer do pobliskiego rezerwatu. Z uwagą obserwuję, jak sprawnie przemykają pomiędzy gałęziami drzew albo towarzyszą nam na spacerze. I właśnie najładniejsze w tym liście to jest chyba to. Tak, to jest ta sama Zosia, o której panu pisałem, gdy jechaliśmy z żoną do porodu. Teraz śpi, a ja próbuję pomalować parter, mając wolną przestrzeń. Ale nie wiem, czy za dużo dzisiaj pomaluję. To się, taka dygresja. To bardzo piękne, że mamy tutaj takie miejsce zbiórek, że w Trójce pod Księżycem, że się spotykamy, rozpoznajemy się, rozmawiamy, dzielimy się z tym, co ważnego nam się zdarzyło i pięknego. No i proszę ucałować Zosię, mówiąc krótko, panie Jacku. No dobrze, i teraz dalej. Gdy tak spaceruję z córką po rezerwacie, to często słyszę pracujące dzięcioły. Wyjmuję córkę ze spacerówki i przykładam jej dłoń do pnia drzewa, z którego dobiega odgłos dzięcioła. Czuć na pniu drzewa uderzenia tego małego ptaka, to zaskakujące. Zachęcam każdego, żeby dotknął drzewa, gdzie pracuje dzięcioł, albo żeby przyłożył ucho. Dla mnie ważna jest obecność ptaków, a moje najpiękniejsze sny to te, w których szybuję jak ptak i mam wpływ na kierunek lotu. Pięknie byłoby tak móc szybować. Pięknie byłoby tak móc szybować. Zapraszam. 7@dariuszkropkabugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Bette Midler i bohaterem tego szybowania jest... I tej opowieści jest skowronek. No tak, żeby były to różne ptaki o różnych porach dnia, latające, śpiewające. No to posłuchajmy, a ja państwa zapraszam. O skowronku. Zrobiłem taki taką notatkę, kilka zdań zacytuję Państwu z książki Ptaki Polski Andrzeja Kruszewicza, naszego znakomitego. I to jest tak, proszę posłuchaj, to ciekawe. Samce wznoszą się w powietrze na wysokość 100-200 metrów, średnio to jest 120, i intensywnie, niemal bez ustanku śpiewają. Trwa to zwykle kilka minut. W maju z reguły kilkanaście, ale pewien rekordzista śpiewał bez przerwy godzinę. Na wdechu i na wydechu. Intensywnie przy tym pracując skrzydłami, to znaczy wykonując 10 do 12 uderzeń na sekundę. A potem nadal śpiewając, samiec szeroko rozpościera skrzydła i ogon i jak na spadochronie spiralnie opada na ziemię. I najciekawsze jest tu. Ktoś kiedyś dokonał energetycznej analizy zachowań samców skowronków i wykazał, że to nie jest teoretycznie możliwe. Ciekawe, że w praktyce regularnie się zdarza. No właśnie, to jest coś, co jakby coś ze sfery cudów, jak sądzę, prawda? I właśnie to, o czym Państwo piszą, też jest z tej sfery. Może, no ja wiem, który list? O, przepraszam, to nie ten. To jeszcze nie ten. Są bardzo piękne zdjęcia, które Państwo przysyłają. Na przykład pan Grzegorz przysłał takie zdjęcie takiej kaczki, która ma takie biało-czarne i ma takie żółte oko z czarną źrenicą. I to ona się nazywa Gongą i ona mieszka w dziuplach. Nie wiedziałem, pojęcia nie miałem. Widziałem taką kaczkę, ale nie wiedziałem, że to właśnie jest tak. No szukam tego listu, ale nie mogę znaleźć. No dobrze, to jak już znajdę... A, dobrze, znalazłem. Proszę bardzo. Z kategorii cudów. Pan Przemysław. Zainspirował mnie list tej pani, która wracała wieczorem z nocnej zmiany. Przed oczami stanął mi obraz zamglonej ścieżki, oświetlonej refleksami świetlnymi, przebłyskującymi przez gałęzie z pobliskich latarni, niczym miecze świetlne. Na końcu tej ścieżki, biegnącej nieco w dół, mały drewniany mostek i rzeczka szumiąca poniżej. Mały majowy raj, ciepła noc, te ptaki śpiewające przez całą noc. Czekałem na to co rok. Apogeum mojego zakochania w tym ewenemencie przyrody przypadało chyba na lata zdawania matury, później egzaminów na studiach. Kiedy wyjechałem z rodzinnych stron, nawet nie przypuszczałem, jak bardzo mi będzie tego brakować, tych majowych nocy. Później w dorosłym życiu moje urlopy przypadały na miesiące wakacji letnich przez wzgląd na dzieci. Rzadko miałem okazję odwiedzać rodziców w majowe dni. A dziś, pisząc te słowa z odległej Anglii, mógłbym je skierować do ludzi, którzy doświadczają tego cudu co rok i większość z nich pewnie nawet tego nie zauważa, a nawet utyskuje na biedne kosy. No tak, przepraszam, to ja się tutaj przyznaję bez bicia. Proszę pamiętać, są ludzie, którzy by dużo oddali, by móc udać się na spacer nad rzeczkę w ciepłą, mglistą, majową noc ze śpiewem kosów dobiegającym z pobliskich koron drzew. Zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No dobrze, jak kos, to kos, proszę bardzo. Once more and we'll do it all the way through and we'll get it all right. All right? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Black